نبی الحرمین امام الثقلین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزه من كل عيب بشر مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا ومرشدنا نبينا ومولانا محمد ابي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل طاهرات امهات المؤمنين وعلى اصحابه المقربين المترحمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى شان حبيبه صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذوق محبت شوق اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ روح پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جناب میرے مقتدر محترم معظم معزز محتشم علماء کرام، میرے بہت ہی معزز محترم دوستو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج میں اس شخصیت کی ذات کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں جس کا سونا، اٹھنا، اوڑھنا، بچھونا، زندگی کا ہر ہر لمحہ، زندگی کی صبح و شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پاک میں گزری. خدا بند قدوس یہی نے ان کے سب حضرات کو عطا فرمایا. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ حضرات کرام، یہ دنیا محبت سے قائم، محبت سے بنی، آغاز محبت سے، ابتدا محبت سے، قائم محبت، قیام محبت سے، دوام محبت سے، تو یہ سب دنیا کو رب قدوس نے محبت سے بنا دیا. پھر بیٹھے بٹھائے کیا لایا کہ یہ دنیا کو کیوں بنا دیا؟ اس ایک اور جنہیں نے چنا کو بنا دیا، زمین آسمان کو بنا دیا، سارے حیات کو خدا رب قدوس نے بنایا، آزاد بتانے کی یہ رات سے عالم ظہور میں کیوں آیا، یہ معاملہ کر سے جلد میں کیوں آیا، یہ پردہ کیوں اٹھا، یہ جذبہ کیوں آیا، یہ توحید و عبادت کا چلا کیوں چلا، یہ کیا انعام ہے، یہ کیا چننے چنا ہے، یہ کیا زمین آسمان ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے؟ جب اس سوال ہم نے پوچھا تو قرآن کی زبان میں حکم ہے کہ خلق الانسان من علق، انسان علق سے پیدا کیا گیا. اب خصوصیت اگر آپ کو پوچھئے علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کا معنی ہوتا ہے علاقہ، علاقہ محبت کو کہتے ہیں. فرمایا دنیا کو محبت سے بنایا، محبت کی وجہ سے بنایا اور محبت کے لیے ہی بنایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ایمان کا چیز ہے، جب ساری کا نام محبت کی وجہ سے بنایا، محبت کے لیے بنایا، پھر ایمان کا چیز، ایمان کیا چیز ہے؟ جب پوچھا گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جس کو زیادہ کتابیں ہیں وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا جس کو منطق ہے وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا جس کو فلسفہ وہ مومن ہے، یہ نہیں فرمایا جس کو فکر آئے وہ مومن ہے، بلکہ فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ محبت کا کیا، ایمان کا مقصد ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان محبت ہے. کیونکہ جب محبت میں تاثر آ جاتا ہے، جب محبت آواز بھی تو چھوڑ دیتی ہے، جب محبت اپنے آپ پاتی ہے، جب محبت اپنی ذات کو اپنا لیتی ہے، جب محبت محبت شناس آ جاتی ہے، اور جب محبت میں تعین آ جاتا ہے اور تعین میں تکمیل آ جاتی ہے، تو اس چیز کو ایمان کہتے ہیں. الذین آمنوا اشدہ حبا للہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر محبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو محبت کا یہ فائدہ ہے کہ اس حسب عالمگیر کی جس دل میں محبت آ جاتی ہے، پھر اگر وہ ذرہ ہے آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ ہے سمجھ بن جاتا ہے، بے ہے ابو ذر بن جاتا ہے، اگر بے شان ہے تو سلیمان نشان بن جاتا ہے. جو بھی اس کی بارگاہ میں آتا ہے اپنے اپنے نصیب کے مطابق، اپنے اپنے مقدر کے مطابق، اپنے اپنی بسات کے مطابق وہ اس کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے. کسی کو عظمتیں مل جاتی ہیں، کسی کو شاہکار عظمتوں کا شاہکار دیا جاتا ہے، کسی کو فدا مل جاتا ہے، کسی کو محدث اعظم بنا دیا جاتا ہے، کسی کو مفتی اعظم بنا دیا جاتا ہے. اور محبت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ کی وجہ سے سب چیز حاصل ہوتی ہیں. اور پھر انتہائی جو آخری مقام آتا ہے، جب انسان کو نوازا جاتا ہے اور پھر انتہا اس کی محبت پہنچ جاتی ہے، تو پھر ایک وہ مقام آتا ہے کہ رب قدوس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ نبا کار یا بسو اللہ راہ سے کل بیاتین جو ڈبت رہا دی رہا کہ خدا کے قدوس ہر سال کے آپ سو سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جس کو مسجد کا بھی امام بنا دیتا ہے، جس کو کتابوں کا بھی امام بنا دیتا ہے، جس کو فقہ کا بھی امام بنا دیتا ہے، جس کو حدیث کا بھی امام بنا دیتا ہے، جس کو فتوے کا بھی امام بنا دیتا ہے، جس کو تقلے کا امام بنا دیتا ہے. اور پھر ہم کیوں نہ کہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے ہیں. اور یہ عظمتیں کہاں تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملتی ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی محبت ہے جب انسان کے دل میں یہ انتہا تک پہنچتی ہے، پھر تجدید دین کا موقع ملتا ہے، انسان مجدد بن جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں مجدد آئے، ان کے سامنے ایک ایک وقت اور وقت کے مطابق، اس وقت اسلام کے اوپر کوئی نہ کوئی کہیں سے گھاؤ لگ رہا تھا، جگہ ہو رہی تھی، اس جلگاہ کو اس سیلاب کو روکنے کے لیے آئے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کئی صدی میں، پہلے سو سالہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عدل کی کمی ہو گئی تھی، امن کی کمی ہو گئی تھی. اسی عدل کو دوبارہ لانے کے لیے، امن کو دوبارہ لانے کے لیے آپ نے مجدد بن کے کام کیا. پھر غوث پاک کی جب باری آتی ہے، شہنشاہ بغداد کی جب باری آتی ہے، شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے، آپ کے زمانے میں عقائد باطلہ ہر طرف پھیل چکے تھے، اپنے اپنے فلسفے بیان کیے جا رہے تھے، اپنے اپنے افکار بیان کیے جا رہے تھے. تو جب غوث پاک تشریف لاتے ہیں تو غوث پاک نے عقائد باطلہ کی قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے توڑ دی. اور جب غوث پاک کے بعد کا زمانہ آتا ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے، دین عقدی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ زمانے کے مجدد بن کے تشریف لاتے ہیں، دین عقبر کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی قفس کی تیلیاں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ یہ زمانہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو لوگ کھینچ رہے ہیں، لوگ نچوڑ رہے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت انسان کو برسنے میں ملی ہے، مومن کو برسنے میں ملی تھی، وہ دولت کو، اس عظمت کو، اس ایمان کو، اس سعادت کو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت خداوند قدوس نے اس دلکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینے کے لیے حضرت مجدد دین امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو پیدا فرمایا. اور جب حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت عظیم البرکت جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ کا وقت آتا ہے مجدد بننے کا، اس وقت عشق مصطفیٰ پہ یلکار ہے، عشق مصطفیٰ پہ حملہ ہے، عشق مصطفیٰ کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے، جب دیکھیں تصنیفیں تو بڑی ہو رہی تھیں اس وقت میں، تفاسیر تو بڑی بن رہی تھیں، ترجمے تو قرآن کے بڑے ہو رہے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ الفاظ تھے معانی نہیں تھے، الفاظ تھے حقیقت نہیں تھی، ظاہر تھا باطن نہیں تھا۔ تو اس وقت اگر ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر اس وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کے لیے خدا رب قدوس نے اعلی حضرت کی ذات کو بھیجا۔ آپ دیکھیں کنز الایمان ایسی عظیم چیز کہ اگر آپ اس میں حضرت اعلی حضرت بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ امتزاج کیا اور یہ بات اس بات کو سامنے رکھا کہ آپ کی ساری اٹینشن، ساری توجہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرکوز تھی۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو کنز الایمان میں زلف تابع دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے نظر آئیں گے۔ جس مقام پر بھی کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا، جہاں دوری سے بھی دیکھیں گے کنز الایمان پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بھاریں لگی ہوئی۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ جو کنز الایمان ہے حقیقت میں وہ مدینے کا چاند ہے۔ کنز الایمان کیا ہے؟ جو کنز الایمان ہے وہ مدینے کا چاند ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگوں نے جو قرآن مجید کے ترجمے کیے، اس کی تفاسیر کی، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سامنے نہیں رکھا، بس معانی بیان کر دیے، الفاظ بیان کر دیے، حقیقت کو چھپا دیا، سعادت والی باتوں کو چھپا دیا، سرکار کی محبت کو چھپا دیا، تو کیسے؟ لیکن جب اعلی حضرت کی باری آتی ہے، مثلا آپ دیکھیں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دوسرے مفسرین نے اور دوسرے مترجمین نے لکھا کہ اس تقول للمومنین، کہ جب آپ نے، جب اس نے، لکھتے ہیں کہ جب اس نے مومنوں سے کہا، لیکن جب اعلی حضرت بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی باری آتی ہے، جب آپ لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بلکہ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مومنوں سے فرمایا، جب آپ نے مومنوں سے فرمایا تو پتا چلا کہ جو کنز الایمان ہے وہ حقیقت میں مدینے کا چاند ہے، جو کنز ایمان ہے وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جو کنز الایمان ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف تابعدار کے جلووں کا نام ہے، جو کنز الایمان ہے وہ جلوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اور پھر وہی کنز الایمان جب دوسروں نے دیکھا کہ کنز الایمان انسانوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں محبت رسول اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی طرف دنیا جانگزین ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ سعودی عرب میں کنز الایمان کے ترجمے پہ پابندی لگا دی۔ زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، آخر آج کے زمانے میں، آج سے 2 سال پہلے مصر میں جامعۃ الازہر شریف میں، جہاں سے خداوند قدوس نے مجھے تعلیم کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہاں پر شیخ الازہر سید تنتاوی کی سرپرستی میں ایک کمیٹی بیٹھی جو کئی مہینے ریسرچ کرتی رہی اعلی حضرت کی ترجمے پر، کنز الایمان پر، کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں۔ لیکن کئی مہینوں کی ریسرچوں کے بعد، کئی مہینوں کی تحقیقوں کے بعد، ازہر کے سب علماء نے اس کے اوپر تحقیقیں کی، سید تنتاوی شیخ الازہر کی مائیت میں، ان کی سرپرستی میں، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ کنز الایمان عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور کنز الایمان قرآن مجید کا وہ واحد ترجمہ ہے جس میں قرآن مجید کی عظمت نظر آتی ہے اور جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور پھر جامع الازہر باید وہ ادارہ ہے جس نے سعودیہ گورنمنٹ کو اور سعودیہ مفتیوں کو اور ان کے جو ہے جتنے بھی ڈاکٹر لوگ تھے جتنے بھی علماء تھے ان کو اس بات پہ چیلنج کیا ہے کہ جب بھی تمہارا دل آئے ہمارے ساتھ کنز ایمان کے موضوع پر آپ ہے وہ منازعہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہر طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چرچے ہوں گے اور جب ہر طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اعلی حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ کی محبت سے بڑی تفصیل اور بڑا ترجمہ جو ہے ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہوگا وہ دن دور نہیں خداوند قدوس اور برکت عطا فرمائے گا. یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیض رضا مرد مومن مرد حق تراب الحق تراب الحق. ہم آج کے اس جلسے یوم امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ میں امیر جماعت اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری مدظ اللہ العالی کو خوش آمدید کہتے. حقیقت میں عرض کر رہا تھا اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مرکب تھی. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں علماء آئے عظیم حضرات آئے ان کو یہ اگر عظمتیں ملی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ملی ہیں. آپ دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ عالم نبی و ذریتی بہوں ملا ہے وسیلتی ارجو بہم اوتا قدم بے عدل امین صحیح پتی. جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم امام ہیں کہ ارشاد و ساری شرح بخاری رحمت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری امام شافی کے مقلد حضرت امام مسلم امام شافی کے مقلد حضرت امام ترمذی امام شافی کے مقلد حضرت امام ابن ماجہ امام شافی کے مقلد حضرت امام ابن داؤد امام شافی کے مقلد. چھ حدیث کی بڑی کتابیں سیاہ ستہ اور چھ کے چھ امام اور چھ کے چھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اور امام شافعی وہ شخصیت ہیں کہ علم آپ پر ناز کرتا ہے تقویٰ آپ پر ناز کرتا ہے فتویٰ آپ پر ناز کرتا ہے لیکن امام شافعی سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے فتووں پر ناز نہیں مجھے اپنے تقووں پر ناز نہیں مجھے اپنی عبادتوں پر ناز نہیں اگر مجھے ناز ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت پر ناز ہے اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آل النبی ذریتی وہم الہ وسیلتی ارجو بہم اوتا قدم بید الیمین صحیفتی کہ امام شافعی کو اپنی عبادتوں پر ناز نہیں بلکہ جب قیامت میں میدان حشر میں جب جائے گا اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا دامن ہاتھ میں ہوگا اور اسی وجہ سے خداوند قدوس ان کو بخش دیں گے. اور جب ہم اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے گز پہ آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے. آپ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کیا کرتے تھے اور محبت اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ جب عید ہوا کرتی تھی جب عید میں لوگ نکلتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے سب سے پہلے کسی بزرگ کے ہاتھوں کچوں میں سب سے پہلے کسی علامہ کے ہاتھوں کچوں میں سب سے پہلے کسی فہامہ کے ہاتھوں کچوں میں سب سے پہلے کسی عظیم شخصیت کی زیارت کریں. لیکن اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب عید پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے سب سے پہلے آپ کہتے کسی سید دادے کو میرے سامنے لایا جائے سید دادے کے پاس آپ تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے اس کے ہاتھوں کو چومتے اور اس کے پاؤں کو چومتے اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا منگواتے. حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ صبح طلوع ہوتی ہے تو بس شمس کا نظارہ کرتی ہے، دن کا تسلط ہوتا ہے تو بد دعا کا صدقہ اترتا ہے، یہ رات آتی ہے تو بل لیل کے سرمدی نغمے لاتی ہے، یہ چاند نکلتا ہے تو بل قمر کے زمزمے سنائی دیتے ہیں، یہ ستارے اپنے چہروں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو بل نجم کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور ہم گناہگار جب اپنے روٹے ہوئے رب کو مناتے ہیں تو یاسین کا دامن تھام لیتے ہیں اور طہٰ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی جاتی وہی طہٰ. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی منزل آپ مسافر، شیشہ کثرت چہرہ عبادت، روشنیوں کا پیکر کافی، لاکھوں سو ہیں اوٹ کے باقی، عرش معلا اس کا مسلح، ہاتھ میں ڈوری ارد و سماکی، موج تبسم نور کی دھاری، لرزہ داما باد بہاری، چار قدم کی شمع حرم کی، جنبش ابرو رامت باری، سانس بھی اس کا حکم شریعت، دین مکمل ختم نبوت، صاحب عالم صدر زمانہ، ہاتھ بھی خالی باد خزانہ، سینوں کے اندر اس کا سمندر، روحوں کے حجرے اس کا ٹھکانہ، اس کا صحیفہ میرا وظیفہ، اس کی محبت میری عبادت. اور جس کی محبت ساری کائنات کی عبادت ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ذات ہے. اور آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور اعلی حضرت بریلوی شہنشاہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خداوند قدوس نے زمانے کا مجدد بنا کر بھیجا. آپ جب غور کریں تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت شہنشاہ جینا، حضرت شہنشاہ بغداد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 472 میں پیدا ہوئے، 472 ہجری میں پیدا ہوئے، 472 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب آپ ولایت کی انتہا تک پہنچے اس وقت 500 ہجری تھا، جب ولایت کے عروج تک پہنچے 500 ہجری تھا. اب جو بھی مجدد آتا ہے وہ صدی کے کنارے پہ آتا ہے، صدی کی کنارہ کسی صدی کا کنارہ ہوتا ہے، اور جب وہ عروج پہ پہنچا ہے تو اس وقت صدی کی ابتدا ہوا کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شہنشاہ جینا 472 ہجری میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ کی ولایت عروج پر پہنچتی ہے تو اس وقت 500 ہجری کا زمانہ ہے. اور جب ہم اعلی حضرت بریلوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ولادت کو دیکھتے ہیں، آپ 1271 میں پیدا ہوتے ہیں، 1271 میں، غوث پاک 472 میں، 472 ہجری میں، اور اعلی حضرت 1272 میں پیدا ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی صدی کے کنارے پہ، وہ بھی صدی کے کنارے پہ، اور جب آپ علوم کی انتہا پہ پہنچتے ہیں، جب آپ عظمتوں کی انتہا پہ پہنچتے ہیں، جب آپ اپنی شانوں کی انتہا تک پہنچتے ہیں تو وہ 1300 ہجری کا زمانہ ہے، وہ بھی صدی کے کنارے پہ تشریف لاتے ہیں، آپ بھی صدی کے کنارے پہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کو جب عروج ملتا ہے صدی کی ابتدا، اعلی حضرت کو بھی جب عروج ملتا ہے صدی کی ابتدا، وہ بھی صدی کا کنارہ، یہ بھی اگر صدی کا کنارہ، وہ بھی صدی کی ابتدا، یہ بھی صدی کی ابتدا. تو جو بھی مجدد دنیا میں آئے، باقی جو بھی مجدد آیا، کوئی صدی کی درمیان میں، کوئی صدی کی وسط میں، کوئی صدی کی انتہا میں، لیکن جس انداز سے حضرت شہنشاہ بغداد صدی کے کنارے میں تشریف لائے اور صدی کی ابتدا میں آپ کو عروج مل گیا، اسی طریقے سے شہنشاہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کو آپ صدی کے کنارے کے تشریف لاتے ہیں اور دوسری صدی کی ابتدا میں آپ کو عروج مل جاتا ہے. تو خدا رب قدوس نے آپ کو زمانے کا مجدد بنا کر بھیجا تھا. وہ کون سا زندگی کا شعبہ ہے، وہ کون سا دین کا شعبہ ہے، وہ کون سا علم کا شعبہ ہے، وہ کون سا جو ہے دین کے متعلقہ چیز ہے جس میں آپ نے تجدید نہیں فرمائی. باتیں کرنے کو تو بہت ہیں لیکن قبلہ حضرت تشریف لائے ہوں تو اب میں زیادہ تو نہیں دوں گا. خدا وقت قدوس ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور مجدد دین و ملت حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے کی اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات پر کما حقو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے غلاموں کی محبت عطا فرمائے. واسطہ الحمد للہ.